Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś będziemy słuchać przebojów polskich i zagranicznych z roku 2006. Pierwszy już za nami, Steady As She Goes. Największy przebój w karierze grupy The Raconteurs. Zespół Jacka White'a, a to był fragment debiutanckiego albumu tej grupy Broken Boy Soldiers. Teraz przechodzimy już do większej porcji muzyki. Trzy zespoły amerykańskie. Yeah, Yeah, Yes, The Flaming Lips i Red Hot Chili Peppers. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There was said, Blaine, would you do it? If you knew all the answers and you could give it to the masses, would you do it? You want because you cannot know yourself or what you really do. With all your power, with all your power, with all your power, what would you do? Hurts when I land. Yes i Gold Lion, później The Flaming Lips, The Yes Song i wreszcie Red Hot Chili Peppers, Danny California. Kolejna trójka przed nami i to będą także zespoły amerykańskie Band of Horses, Built to Spill i The Strokes. Thank you. była grupa The Strokes w piosence You Only Live Twice z płyty First Impressions of Earth. Ten album dotarł w Anglii na sam szczyt listy przebojów albumowych. Właśnie wcześniej Built to Spill i Liar, a tę trójkę rozpoczęła grupa Band of Horses z piosenką The Funeral z debiutanckiego albumu Everything All the Time. Za chwilę kolejne trzy przeboje w wykonaniu zespołów amerykańskich The Killers, Gossip i Scissor Sisters. Waiting on some beautiful boy to I Don't Feel Like Dancing. Wielki przebój grupy Scissor Sisters, głównie europejski, mimo że grupa amerykańska. Pierwsze miejsce na listach przebojów w Anglii, Szwecji, w Niemczech, w Austrii i w Belgii. Wcześniej Gossip i Standing in the Way of Control. Piosenka z albumu pod tym samym tytułem. Beth Ditto w roli głównej. I na samym początku The Killers i When You Were Young. Teraz pozostajemy jeszcze w Stanach Zjednoczonych, ale tylko przez kilka minut. Dwa zespoły amerykańskie, Pearl Jam i Interpol, jeden angielski, Editors. Yeah. it's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone else. It should be me. It should be me. Sacred parts, your getaways. You come along on summer days. Tenderly, tastefully. And so may we make time, try and find somebody else. This place is mine. Set this day, you know exactly how I feel. I have my doubts, little girl. I'm in love with something real. It could be me that's changing. So may we make time to try and find somebody else who has a line. People are fragile things.